tym. Try.

Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna feel alright tonight. Bubbly śpiewała Colby Kayleigh, a później Paul McCartney i Dance Tonight. A teraz Janusz Radek, a potem Dabska. Abonamencie za komórę, ja wysoki w cenach. Nie

Dwa przeboje brytyjskiej grupy Kaiser Chiefs za nami. Everything is Average Nowadays i Ruby, ten największy w całym ich dorobku. Numer jeden w Anglii, Szkocji, Czechach i jeszcze paru innych krajach europejskich. A teraz już wokalista grupy Super Fairy Animals, tym razem solo, Candy Lion i Gruff Rhys. Bye. Graf Rees w tytułowym utworze ze swojego drugiego albumu Candy Lion, a później supergrupa pod przewodnictwem Damona Albarna, czyli The Good, The Bad and The Queen i Kingdom of Doom. A teraz dwa razy zespół Muchy z debiutanckiego albumu Terror Romance. Come